Kwenda Kumana. Ni matumaini yangu, hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya Ijumaa tarehe 25 Julai mwaka 2019. Kwanza muktasari wake. Kata ya Muzenga mtani Kanyosha tuko kaskazini mwa manispaa jiji Bujumbura iko hatarini kutokana na shimo ndefu inayoshuhudiwa eneo hilo. Raia na viongozi tawala wanatoa wito kwa serikali kukarabati haraka iwezekanavyo shimo hilo kabla nyumba zao hazijaporomoka. Na huko mkoani Lumonge, gavana wa mkoa huo anatahadharisha kina mama wanaoendesha kazi ya ukahaba akiwaomba kujiongelea viongozi tawala ili wawasaidie kurudia walikotoka. Na huko mkoani Gitega, watu zaidi ya 30 ndio waliaga dunia na wengine zaidi ya 200 wakajeruhiwa vikali mwaka jana kutokana kwa ajali 177 zilizoshuhudiwa mkoani humo. Uko ugenini, tutamulikia nchini DRC ambapo rais mpya Etienne Tshisekedi aliyekula kiapo siku ya jana, kumradi ni Felix Tshisekedi aliyekula kiapo siku ya jana, anaahidi kudumisha mshikamano pamoja na kuboresha wimbi la maridhiano. Tutamulikia pia yanayojiri huko nchini Venezuela. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa upande wa pili, mitambo yaongozwa vema na Erika Dogo akisaidiana na Eli na Epitasi Ndaishimiye, sote tukisema karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Kata ya Muzenga iliyoko mtaani Kanyosha kusini mwa manispaa jiji kuu Bujumbura iko hatarini kutokana na shimo ndefu inayoshuhudiwa eneo hilo. Nyumba moja imeshaporomoka katika shimo hilo na zingine 20 ziko karibu ya kuporomoka iwapo hakuna kitakachofanyika. Raia wanaoishi kando na shimo hilo pamoja na viongozi tawala mtaani Kanyosha wanatoa wito kwa serikali kuwasaidia kwa ukarabati wa shimo hilo kabla ya nyumba zao kuporomoka. Tumusikilize Matiasi Nhunzimana, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Muzenga. Hivi vitu viko na masiku lakini sio mengi. Hii na niji mufrege ilianza kubomoka polepole, lakini naona binaendelea sana kubaki binabomoka bomoka. Sasa tunaomba serikali ifanye haraka watujengee kabisa hii mufrege wa Nyagihugu kama hawajateseka sana. Nyinyi mlitoa ripoti sasa jibu mekawi? Jibu mekawia, lakini tusha wambia wote kuanzia kwa chef de quartier, kwa upanda kwa chef de zone, tunaona kabisa bimekawe sana kukuja kubatujengee mfregi. Tunaona bafanya haraka sana watujengee bila Wanyagihugu wajateseka sana. Unaona manyumba alisha bomoka. Tunaomba sana kabisa ima nyumba nyanambaki asiendelee na bomoka. Huyo ni mwenyekiti wa kata ya Muzenge au Checheni, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Tukisalia katika sekta hiyo ya miundombinu, ni kwamba ofisi inayohusika na miundombinu yatuliza nyoyo raia kwa daraja lililoko kwenye barabara Bujumbura Rumonge pamoja na daraja zingine ambazo ziliharibikwa na mvua kali zimo mbioni kukarabatiwa. Afahamisha hayo mkurugenzi wa idara hiyo ambaye anabaini kuwa mikakati ya kusaka pesa za kukarabati miundombinu hiyo inaendelea. Mwenyekiti wa ofisi hiyo Vesani Bayubahe anatolea wito raia kulinda mazingira kwa kupanda miti ili kuepukana na mafuriko ambayo huwa yanaathiri miundombinu ya umma. Ebu tumusikilize. Siku hizi za nyuma palinyesha mvua kali ikaharibu majumba, mashamba, barabara, hata daraja zetu. Miongoni mwa daraja hizo kuna daraja la Pomoha. Daraja hizo zilijengwa muda mrefu umepita. Mvua ilikuwa ikinyesha kiasi, lakini siku hizi mvua inanyesha kali. Maji yanatiririka kwa wingi kutokana na kuwa milima inayokaribia jiji kuu la Bujumbura, kwenye milima hiyo hakuna miti na kupelekea maji yote ya mvua yanafika na teremkia katika mito na kuharibu mito. Lakini nasi katika ofisi inayohusika na ukarabati barabara hatukai. Tuliomba pesa katika wizara ya fedha ili watupe pesa hizo tukarabati daraja hilo kabla halijabomoka. Hali hiyo ambayo inajiri kwenye daraja la Muha inajiri hata kwenye daraja zingine kama daraja linalopatikana kwenye mto Ndurumu kutokea mkoani Makamba na kuelekea Bururi, ambapo daraja hilo lilibomoka mwaka mmoja na nusu umepita. Kuna hata daraja la Bukina Nyana ambalo nalo pia limeharibika kutokana na mvua. Sehemu nyingi nchini mvua inanyesha. Kwenye daraja hizo kubwa hadi serikali ichukue hatua kupitia wizara ya usafiri nayo pia kupitia katika ofisi inayohusika na ukarabati barabara ili tukarabati daraja hizo kabla hazijabomoka. Wakati huu tuko katika mchakato wa kusaka pesa hizo ili watupe ruhusa. Bado tunasubiria. Raia wavute subira. Tunahisi kwamba bado daraja hilo linafanya kazi. Tunatolea wito raia kulinda mazingira kwa kupanda miti kando na mito, pamoja na kupanda miti kwenye milima na hata katika mashamba yao. Hali hiyo itapelekea mafuriko kupungua. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 27 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 27 saa ya Afrika Mashariki. Habari inaendelea kukujia kutoka Radio Isanganiro, ila ni kukumbusha kwamba unaweza kutupokea kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org au kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na pale utakuta habari kemu zimechapishwa. Tuelekee huko mkoani Gitega ambapo watu 39 waliaga dunia na wengine 111 kujeruhiwa mwaka uliopita 2018 kutokana na ajali za barabarani 177 zilizofanyika mkoani humo. Kiongozi wa polisi mkoani Gitega anasema kwamba sababu za ajali hizo ni nyingi, pakiwemo kutojua vizuri sheria ya barabarani kwa baadhi ya madereva na magari na wale wanaoendesha pikipiki, pamoja na kutokuwepo kwa vibango vya barabarani. Walakini afisa huo wa polisi aeleza kuwa mengi yako mbioni kwa kufanyika ili ajali za barabarani zipunguke. Kutoka Gitega ni ripoti yake Gerard Nibigira. Kiongozi wa idara ya polisi mkoani Gitega, Harerimana de la Chance, afahamisha kwamba baadhi ya sababu za kuwepo kwa idadi hiyo ya ajali za barabarani pamoja na watu hao walioaga dunia na kujeruhiwa ni kutojua vizuri sheria ya barabarani kwa wengi miongoni mwa madereva wa magari, hasa wa pikipiki hususan za abiria, pamoja na ulevi kwa baadhi ya madereva na kasi ndefu. Aongezea kwamba ni pia kutokuwepo kwa vibango vya barabarani vinavyoonyesha kasi ya kutozidi njia inayokatazwa kwa magari, njia ya mkono mmoja, bila ya kusahau ubovu wa kiufundi kwa baadhi ya magari na pikipiki. Afisa huu wa polisi azungumzia pia kuhusu mabarabara yaliyochakaa na kujawa na mashimo, ambapo madereva kufanya ajali wakikwepa mashimo hayo. Walakini asisitiza kwamba polisi yalenga kuanzisha mafunzo ya sheria ya barabarani kwa madereva wasio na ujuzi huo, hapa wakiwa madereva wa magari na wa pikipiki za abiria. Aendelea pia kwamba vibango vya barabarani vitapachikwa mjini Gitega katika siku za usoni, ama kutokana na kuwa wengi miongoni mwa madereva wa pikipiki za abiria hawana leseni za kuendesha pikipiki, ameahidi kuwatetea ili wapewe fursa ya kufanya mitihani ya kujipatia leseni ya kuendesha pikipiki. Amalizia akitamka kwamba kazi ya kila siku ya polisi ya kuchunguza magari, pikipiki na vyeti vya madereva pamoja na hati za magari na pikipiki inaendelea, ambapo adhabu zatolewa kwa yeyote anayekutwa na kosa. Kutoka Kitega, Gerard Nibigira, Radio Isanganiro. Shukrani Gerard Nibigira kwa ripoti yako. Tutoke mkoani Gitega tujielekeze mkoani Kirundo, ambapo viji saba vya wilaya Busoni mkoani Kirundo ndivyo vilikumbwa na jua kali na kusababisha kupungua muno kwa mazao ya kilimo. Ameyafahamisha hayo afisa anayehusika na kilimo, ufugaji pamoja na mazingira mkoani humo, Leonidas Livugimana. Anaeleza kuwa familia 1500 ndizo zitapewa misaada, hususan wale waliorejea kutoka uhamishoni pamoja na wale wasiojiweza. Baadhi ya raia kutoka vijiji hivyo wanataka kufamaniwa ili misaada yenyewe iwafikie. Na turejea hapa jijini Bujumbura, ambapo serikali ya Burundi na wawakilishi wa shirika la kimataifa UN wamesaini mkataba Ijumaa hii wa msaada wa milioni 734 dola za Kimarekani, pesa ambazo zitasaidia kwa kutekeleza miradi ya maendeleo ya serikali kwa kipindi cha miaka miwili. Waziri wa fedha anaeleza kuwa pesa hizo zita zitatolewa bila sharti yoyote kwa shirika hilo la UN. Waziri Domitien Ndiokubwayo anafahamisha kuwa pesa hizo zitasaidia mchakato wa uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Na tujielekeze mkoani Lumonge ambapo kina mama wanaojishughulisha na biashara ya ngono mkoani humo walioathiriwa na virusi vya ukimwi wanatoa wito kwa viongozi kuwapatishia ajira zingine ili waachane na kazi hiyo. Kina mama hao wanaeleza kuwa mashirika yaliyokuwa yakiwasaidia kwa sasa yalisitisha misaada. Elepangenda Kulio, kiongozi wa shirika la waathirika wa ukimwi LPP Plus mkoani Lumonge, anafahamisha kuwepo kwa makundi ya watu fukara mkoani humo. Kiongozi huyo anabaini kuwa kwenye shirika analowakilisha hawana misaada toshelevu ya kuwasaidia akina mama hao walioathirika na ukimwi. Na tunaposalia mkoani humo ni kwamba mkoa wa Lumonge anawatahadharisha akina mama wanaozuru mkoani humo kwa kuendesha ukahaba. Gavana wa mkoa huo anabaini kuwa ukahaba hukatazwa na sheria ya nchi. Jivenali Bigirimana anatupilia mbali sababu za ukosefu wa uwezo ili kina mama hao wajiendeleze kuliko kufanya kazi hiyo. Kiongozi huyo anawaomba mahakama, anaomba makahaba hapo kumuradi kusogelea viongozi ili wawasaidie kurudi nyumbani walikotoka, la sivyo sheria itachukua mkondo wake. Tumusikilize gavana wa Lumonge Jivenali Bigirimana anaojiwa na mwenzetu Placide Nyomungere. Makahaba mimi nasikia kwamba wao ni kazi ambayo wanayotenda wakiwa wamejificha. Nilikuwa nataka kwanza niwajulishe kwamba nimekeuka sheria kwanza kwenye katiba ya nchi, ambapo katiba ya nchi ya Burundi imempa Mungu nafasi ya kwanza nchini mwetu Burundi. Sasa na Mungu hapendagi dhambi za hivyo za zinaa. Alafu upo wamekeuka sheria ya mila na desturi za nchi yetu ya Burundi, ambapo mwanamke haruhusiwi kujiuza. Pembeni ya hapo ni watu ambao wamepishika nafasi ya kwanza kwa kuzagaza ugonjwa wa ukimwi. Wanaua sana kwa sababu mimba nyingi wanaporomosha. Sasa kwa hiyo hatuwezi tukakubali. Kwa upande wa uongozi, ni kitu gani kinafanyika wakati wa mama hao kahaba wanabaini kuwa hawana uwezo wa kubuni miradi midogo midogo? Siwezi kusema kwamba wamejitupa kwenye kazi hiyo kwa kusema kwamba eti hawana uwezo. Mtu ukishakuwa na mikono miwili, miguu miwili, macho mawili, una nguvu, sasa utakosa uwezo aje? Kila mtu mwenye hana uwezo anafanya jitupa kwenye ukahaba, hiyo haiwezekani. Kinginecho ni kwamba hawa mama wajionyeshe, waje ili tuwasaidie. Na kuwasaidia kwenyewe kuna makamati mbalimbali ambayo ni sheria ya serikali, ambapo pamewekwa makamati mbalimbali kwenye makata yote, kwenye vitongoji, kwenye matarafa, kwenye mikoa, ya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Na linalosikitisha sana ni kwa sababu hao watu wengi ambao tumeshashika, unajikuta sio watu wa mkoa wa Lumonge, ni watu ambao wanatoka mikoa mingine. Hawawezi kuhofia usalama wao wa kutiwa korokoroni kuliko kusaidiwa wakijitokeza. Wasihofu na usalama wao, wakijionyesha tutawasaidiza, kwa sababu hakuna mtu hata umoja ambaye ameshajionyesha anasema kwamba mimi hii kazi nataka kuachana naye, waje kumshika. Lakini kama hawakujionyesha, tukija kuwashika tutakuja sasa kuwafikishia kwenye sheria, sheria ichukue mkondo wake. Habari za kimataifa. Tumalizie taarifa hii na zinazogonga vichwa vya habari ugenini, ambapo tunamkaribisha mwenzetu Ernest Pablo Bagiwabo. Katika hotuba yake ya kuapishwa ambayo ilidumu karibu saa moja, rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amekaribisha siku hiyo ya kihistoria na kuahidi kuliunganisha taifa hilo na kuhakikisha kuwa amani inarejea, lakini pia uchumi unaimarika. Imekuwa mara ya kwanza nchi hiyo kushuhudia mabadiliko ya madaraka kwa amani kutoka rais mmoja kwenda mwingine tangu ulipopata uhuru mwaka 1960. Sherehe za kuapishwa kwa rais Tshisekedi zimesusiwa na viongozi wa kanisa Katoliki wakidai kutokubaliana na matokeo ya uchaguzi ya mwaka jana. Kuongezeka kwa ukatili dhidi ya wanasiasa wa upinzani kumeifanya Misri kuwa nchi hatari zaidi kuliko ilivyokuwa kabla, kwa watu wanaojaribu kukosoa kwa amani utawala. Kwa mujibu wa Amnesty International katika ripoti yake, RFI inasema kuwa shirika la kimataifa la haki za binadamu limetoa tahadhari wakati nchi hiyo ikadhimisha miaka 8 ya maandamano makubwa yaliyoangusha utawala wa Hosni Mubarak Januari 25 mwaka 2011. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro amepata uungwaji mkono wa jeshi la nchi hiyo siku moja baada ya spika wa bunge Juan Guaido kujitangaza rais wa mpito wa Venezuela. Waziri wa ulinzi Jenerali Vladimir Padrino alionekana katika mkutano na waandishi wa habari jana huko Caracas akizungukwa na uongozi wa jeshi katika ngazi ya juu ili kulani jaribio la mapinduzi lilofanywa na spika wa bunge. Serikali ya Maduro kufuatia uungwaji mkono wa Marekani kwa spika wa bunge huyo, Venezuela imeamua kufunga balozi zake nchini Marekani. Wakati huo huo, Marekani imewataka wafanyakazi wa ubalozi wake wasiokuwa na umuhimu kuondoka nchini Venezuela. Shukrani Ernest Pablo Wajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina la ziada ya kuteremsha nanga taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu kijana Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge na kumana nina wageni nikiwatakia kila laheri, kwa herini.